ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय द्वितीय ब्राह्मण के ऊपर विचार आरंभ हुआ, जिसको कहते हैं अग्नि ब्राह्मण। पूर्व ब्राह्मण था अश्वमेध ब्राह्मण, अब अग्नि ब्राह्मण। अग्नि शब्द का अर्थ है विराट, अर्थ करेंगे अभी विराट। पहले हिरण्यगर्भ की उपासना हुई है पूर्व ब्राह्मण में, वर्षों को पूरा देव लोक और काल रूप से सिद्ध किया। प्रजापति के हिरण्यगर्भ का स्वरूप यही होता है, देव लोक काल स्वरूप होता है, उस अश्व को ऐसा बनाया गया तो इसलिए वो हिरण्यगर्भ की उपासना थी पहले। अब कहना चाहते हैं ये विराट उपासना। कार्य कारण में एक मान करके दोनों उपासना एक ही है, कहेंगे फल एक ही है इसका, मृत्यु भाव को प्राप्त होना, माने हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त होना फल है इसका, चाहे उपासना के माध्यम से हो चाहे वो अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से हो। जो अश्वमेध यज्ञ के अधिकारी होंगे, राजा आदि क्षत्रिय आदि, वो तो अश्वमेध यज्ञ करेंगे, और जो उसके अनधिकारी हैं वो फल चाहते हैं जो लोग, वो उपासना करेंगे अपने को अश्व मान करके, अपने में सारा ये देव लोक और काल की कल्पना करेंगे अपने शरीर में तत्त्व अंगों में, ऐसा करके उपासना चिंतन करेंगे तो फल होगा। और मुमुक्षुओं के लिए वैराग्य के लिए है यह, मुमुक्षुओं के लिए दो दो अध्याय, ये प्रथम अध्याय जो आएगा वैराग्य दिखाने के लिए है। पर इतने बड़े कर्म करने वाले के भी संसार से बाहर गति नहीं है, संसार के भीतर ही अंतपाती है, यानी मुमुक्षुओं को उसमें उपयोगिता है वैराग्य में। अन्य बुभुक्षियों के लिए फल है हिरण्यगर्भ भाव प्राप्त होने, मृत्यु भाव को प्राप्त होना कहेंगे, मृत्यु माने हिरण्यगर्भ। क्यों? हिरण्यगर्भ मारक बनता है, क्यों? वो भूख से युक्त हुआ है, आया है भूख लगी उसको, वासना आया ही मृत्यु, यही मंत्र में आ रहा है नैवेह किंचन अग्रे आशित। पूर्व में उत्पत्ति के पहले कुछ भी नहीं था, और मृत्यु नैव एकदम आवृत आशित, दो शुरुआत हुए मृत्यु से ही सारा आवृत था। कौन है मृत्यु का? असनायया मृत्यु, जो भूख रूपी मृत्यु, क्योंकि जो भूखा व्यक्ति होता है दूसरे प्राणी को हिंसा करता है, मारता है, खाता है, ये कहा। तो ये द्वितीय ब्राह्मण का ही तात्पर्य होता है, अग्नि ब्राह्मण की उपासना करना है कहा। इसको वार्तिक कार्य टिप्पणी में दिया हुआ है, वार्तिक दिया द्वितीय ब्राह्मण बनेर अश्वमेध उपयोगी न उपासनम विराट बुद्धिया कार्योत्तर विधीयते। द्वितीय ब्राह्मण जो अग्नि ब्राह्मण है ना, इसमें बन्हेर अग्नि की अश्वमेध उपयोगी ना बन्हे, अश्वमेध में उपयोगी है बन्हे, अग्नि चाहिए अश्वमेध यज्ञ करने के लिए, अग्नि चाहिए अश्वमेध के लिए, उपयोगी जो अग्नि है अग्नि बन्हे। उपासना उपासना करनी है अग्नि की, किस बुद्धि से? कहते विराट बुद्धि से, विराट बुद्धिया कार्यत्व न माने कर्तव्यत्व न विधीयते, कार्यत्व न कर्तव्यत्व न, कर्तव्य रूप से उसी अग्नि का विधान होता है, विराट रूप से उसमें उपासना करनी है। अश्वोपास्तिरियम गेया प्रथमा ब्राह्मण उदिता, पूर्व ब्राह्मण में जो कही गई उदिता कथिता, क्या कहा? अश्व की उपास्ति पर उपासना कही गई पूर्व ब्राह्मण में, अश्व संबंधी उपासना। द्वितीय ब्राह्मण सम्यक फलम अश्य प्रत्यक्षते, इस उपासना का फल द्वितीय ब्राह्मण में बताएंगे, मृत्यु भाव को प्राप्त होना। इसके अंतिम मंत्र देखेंगे, 17 नंबर का मंत्र आएगा अंतिम मंत्र अग्नि ब्राह्मण में, 17 मंत्र है इसमें, 17 कंडिका है उसमें, आप नोते ही अभी मृत्यु ऐसा आएगा, संपूर्ण मृत्यु भाव को प्राप्त होगा ऐसा आएगा। पृथक फल से अकथनात्, क्यों? ये दोनों ब्राह्मणों का फल अलग अलग फल नहीं कहा है, पृथक फल से, पूर्व ब्राह्मण में कोई फल नहीं बताया, इसी ब्राह्मण के अंतिम फल बताएंगे। पृथक फल से अकथनात्, पृथक फल की कथन न होने से ब्राह्मण द्वय वर्णित, ये दोनों ब्राह्मण के द्वारा जो वर्णित होगा, अश्वमेध ब्राह्मण अग्नि ब्राह्मण दोनों के द्वारा जो वर्णित होगा, एकोपासनमेव विज्ञातव्यम उपासक, उपासकों के द्वारा वही एक ही उपासना जानना चाहिए, विज्ञातव्यम जानना चाहिए, ये उपासना एक ही है, दोनों मिलकर के एक ही हूं, फल एक ही बताया हुआ अंतिम में, मृत्यु भाव को प्राप्त होना। तो ही था, तो ये मंत्र में कहा था नैवेह किंचन अग्रे आशीत, इस सृष्टि के पूर्व में ये जो अभी नाम रूपात्मक जगत दिख रहा है ये जगत नहीं था, माने सिद्धांति का कहना व्यक्त रूप में नहीं था, ये बोल रहा होगा या पूर्वादि किंचन नाशित जो आ गया, कुछ भी नहीं था कहने पर बौद्ध आकर के बोलेगा शून्य था। यहां शास्त्रार्थ चलेगा इस पद को लेकर के, ध्यान देना अभी आगे। मृत्युना एव इदम आवृतम आशित, मृत्यु के द्वारा ही आवृत था, मैंने था कुछ तो था, क्या था, मृत्यु था पहले, माने कारण था हिरण्यगर्भ था, ये बोलना चाह रहे हैं। असनाया मृत्यु का स्वरूप क्या, असना स्वरूप मृत्यु के द्वारा आवृत था, असनाया ही मृत्यु ऐसा बोलते हैं, जो असना भूख है ना, असनाया माने भूख, असनाया ये निपातन से शब्द बनता है, असनाया पिपासा गर्देशु, असनाया उदन्य धनाया बुभुक्षा पिपासा गर्देशु, ऐसा तृतीय अध्याय में सूत्र है अष्टाध्याय में, माने असनाया शब्द बुभुक्षा अर्थ में होता है और उदन्य शब्द होता है पिपासा अर्थ में, पीने की इच्छा, और इच्छा अर्थ में होता है क्या आपका धनाय शब्द गर्धमा माने इच्छा अर्थ में होता है, ऐसा सूत्र है, वह निपातन से बनाता है असनाय शब्द। तो असनाया ही मृत्यु का तन मनो अकृत कहते, उन मृत्यु ने क्या किया, आगे सृष्टि कर रहा है, मृत्यु माने हिरण्यगर्भ को या मृत्यु शब्द से कहा जा रहा है, आगे सृष्टि करना है, तो सृष्टि करे तो कैसे करे, सृष्टि के लिए पहले मन चाहिए, माने सृष्टव्य पदार्थ की नक्शा बनाने के लिए, कितना लोक बनाना, कितने लोग हैं, किस तरह से व्यवस्था देना, खाने की पहनने की रहने की जो भिन्न भिन्न स्थान है, माने सृष्टि के पहले जो विचार करना कि क्या चाहिए, मन चाहिए, इसलिए तन मनो अकुरुतः ऐसा आया, उसने मन को बनाया, ये कह रहे हैं, उसने मन को बनाया, किस लिए, आगे सृष्टि करना है तो सृष्टव्य पदार्थ के विषय में विचार करना है, मन के बिना विचार नहीं होगा, इसलिए सबसे पहले मन को बनाया, ये कह रहे हैं। आत्मन विषयाम यदि, मैं मन मन से युक्त हो जाऊं, इसलिए मन से युक्त होने पर आगे सृष्टव्य पदार्थ के विषय में विचार कर पाऊंगा, सोच करके मन को बनाया, ये कहा। सो अर्चन अचरत, जब आत्मा वाला हो गया, मन से युक्त हो गया, तो उसने क्या किया, फिर कहते हैं सृष्टि के विषय में समर्थ हो गया करके अपनी प्रशंसा की उसने, उसने जब कुछ ऐसे आचरण किया तो क्या हुआ, जल पैदा हो गया, उससे कहते हैं ये जल घनीभूत होगा, आगे घनीभूत होने के बाद में विराट की स्थिति आएगी, यही जल से शुरू करेगी आगे कार्य, आप अजायता आया, जल पैदा हो गया, जब बन वाला हो गया, उसने अर्चना की, कहते क्या अर्चना की, माने सृष्टि में ही मैं सक्षम हो गया, अब मन बन गया तो मैं सृष्टि कर सकता हूं, ऐसा करके कहा, तो वही उससे ऐसा अर्चते, उसके जो अर्चना करने पर आप अजायता जल पैदा हो गए, अर्चते भाई मैं कम अभूत इति, उसने सजा मुझे ऐसे पूजा करते हुए जल मिला, पूजा के अंग होता है जल, पूजा का अंग जल है, जल मिला ऐसा बोला, तदेव अर्क से अर्कत्व, यही उस अर्क प्रजापति का, यही अग्नि का अर्क यही है, जल है, आगे आपो वही अर्क अगला मंत्र आएगा, जल ही अर्क है बोलेंगे अगले मंत्र में, आपो वही अर्क मंत्र आएगा आगे। कम हवा अस्मयी भवती मम एतद अर्क से अर्कम वेदा कहते, देखो एक महाफल होता है एक अवान्तर फल होता है कोई भी काम का, जैसे गाय लाते हैं दूध पीने के लिए, किंतु गोबर गोमूत्र आदि ऐसे मिल जाता है, अनायास फल होता है, वृक्ष लगाया फल के लिए, किंतु छाया सुगंध आदि अवान्तर फल होता है, एक महाफल है एक अवान्तर फल, कार्यों का ऐसा होता है, तो यहां अवान्तर फल बता रहे हैं, इस प्रकार जो अर्क के अर्कों को जानता हो तो क्या होगा, कम बा हवई अस्मयी भवती, उसके लिए सुख होगा, या कम माने सुखम, पहले वाले कम का अर्थ उदकम था, अब के कम सुखम, ऐसा है कम भाई अस्मयी भवती, इसके लिए होगा, यह एवं ये तद अर्क से अर्कत्व भेदा, जो व्यक्ति इस अर्क के अर्कत्व को जानता हो, ऐसा कहा, माने यहां पर ये अवान्तर फल बताया, मुख्य फल तो मृत्यु भाव को प्राप्त होना है दोनों मिलकर के, ये मुख्य फल नहीं है अर्क माने सुख मिलना, मुख्य फल अर्क वही है मृत्यु भाव को प्राप्त होना, वो सत्र मंत्र जब आएगा अंतिम मंत्र आएगा इस ब्राह्मण का वह बोलेंगे, ये कहा था। अब इसी का थोड़ा भाष्य हो गया था कल, फिर भी एक बार उच्चारण करके चलते हैं। अथा अग्निर अश्ववेद उपयोगी कश्य उत्पत्ति रुच्यते है, अब अग्नि जो है अश्ववेद की उपयोगी है, अश्ववेद के लिए अग्नि के बिना काम नहीं होना है, तो अश्ववेद के जो उपयोगी अग्नि है उसकी उत्पत्ति बताई जाती है, कैसे उत्पत्ति होती है अग्नि की, तद विषय दर्शन विवक्षा एव उत्पत्ति ही कहते हैं, अग्नि विषय जो उपासना है, दर्शन माने उपासना, तद माने अग्नि, अग्नि विषय जो दर्शन माने जो उपासना है उसकी विवक्षा माने विधित सया ऐसे टिप्पणी करने का विधान करने के लिए उत्पत्ति स्तुत्यर्थ, अग्नि की उत्पत्ति या स्तुति के लिए है, क्यों उसकी उपासना करनी है इसलिए अग्नि चाहिए, इसलिए अग्नि की उत्पत्ति जो है स्तुति प्रशंसा के लिए है, स्तुत्यर्थ बोल दिया। नैवेह किंचन अग्रे आसीत, अब मंत्र का अर्थ शुरू करते हैं आप। इस सृष्टि के पहले जो वर्तमान नाम रूप पदार्थ है इसके पूर्व में कुछ भी नहीं था, ये पत्र से ही आता है, यह माने ब्रह्मांड में किंचन अग्रे नाशित, कुछ भी नहीं था, नाशित एवकार भी है, कुछ था ही नहीं, ऐसा यही कहते अर्थ करते हैं। नैवेह किंचन अग्रे आसीत, यह संसार मंडल, यह शब्द का अर्थ संसार मंडल में, किंचन किंचित अभी नाम रूप पर विभक्त विशेषम, जो अभी विभक्त है नाम रूप से, प्रत्येक वस्तु विभक्त हो रखे, अलग अलग हो रखे, ऐसा कोई वस्तु नैव आसीत न बभुव, नहीं था कोई वस्तु नहीं था सृष्टि के पूर्व अवस्था में, नाम रूप से अभी अलग अलग जो दिख रहे वस्तु वो वस्तु नहीं थे। अग्रे माने कब, प्राग उत्पत्ति है मन आदि, उत्पत्ति के पहले किसकी उत्पत्ति, इसके हिसाब से मन पहले है क्यों, तन मनो अग्रो तो पहले आया है, किसको कहा तन मनो अग्रता, मन को पहले बनाया, आगे सृष्टव्य पदार्थ सृष्टि करने के लिए मन चाहिए, विचार करना पड़ेगा पहले, इसलिए मन को बनाया। तो अग्रे बने प्राग उत्पत्ति मन आदि, किसके, मन आदि के उत्पत्ति के पहले कुछ भी नहीं था, ये बोल रहे श्रुति। तो पूर्व पक्षी आ गया, बौद्ध आ गया, ये कुछ भी नहीं था जब शब्द आ गया, ये जो मंत्र का आ गया नहीं भी है किंचन अग्रे आशित, इतने के लेकर के शून्यवादी बौद्धों को मौका मिल गया। तो बोलता है कि सुनने में बबुआ, तो क्या सुनने ही था पहले, माने नाम रूप लगने के पहले शून्य था, बौद्ध तो पूछ रहा है शून्यवादी बौद्ध, सुनने व्यवसाय बौद्ध तो बोलता सुनने है, ठीक है सुनने ही है, क्यों आपकी श्रुति भी बोल रही है हम तो शून्यवादी है ही है, और आपकी श्रुति बोल रहे नहीं वे किंचन अग्रे आसीत, कुछ भी नहीं था आपकी श्रुति बोल रही है, और हम तो शून्यवादी है ही है, शून्य ही था। अच्छा नैवेह किंचन श्रुति, क्योंकि आपकी श्रुति है ये, बौद्ध बोल रहा है ये बात, नैवेह किंचन इति श्रुति, ये श्रुति बोल रही है आपके, पहले कुछ नहीं था बोल रही है, इसका मतलब कार्य भी नहीं था, कारण भी नहीं था, कुछ नहीं था, शून्य था उत्पत्ति के पहले। न कार्यम कारणम व आशित उत्पत्तिश्च, यही है कार्यम कारणम व न आशित उत्पत्तिश्च, कार्य और कारण कुछ भी नहीं था, क्यों उत्पत्ति हो रही है ना, पहले होता तो उत्पन्न क्यों होता, बौद्ध तर्क दे रहा है, उत्पत्तिश्च उत्पन्न हो रहा है अभी वर्तमान में, इसे मतलब पहले नहीं था। कार्यम कारणम व न आशीत, न कार को उधर ले जाएगा अन्वय कर देना, नहीं था क्यों, उत्पत्ति से उत्पन्न हो रहा अभी, यदि पहले होता तो उत्पन्न नहीं होता, उत्पत्ति ही घट, देखो ना घट उत्पन्न होता ही है क्यों नहीं होता है, तो घट था पहले नहीं था, इसी प्रकार तो पहले कोई उसका जगत उत्पन्न होता है, इसका मतलब पहले नहीं था कुछ नहीं था। नैवेह किंचन अग्रे आसीत को लेकर, इस शब्द को लेकर के बौद्ध यहां बोल रहा है, अतः प्राग उत्पत्ति घटस्य दास्तुत्वम, घट उत्पन्न होता है इसी हेतु से, उत्पत्ति ही घट, उत्पत्ति ही घट, घट उत्पन्न होता है, अतः इसी कारण से प्राग उत्पत्ति घटस्य नास्तित्व, उत्पत्ति के पहले घट का अस्तित्व है ही नहीं, ऐसा तो कार्य में नहीं कारण में दोनों नहीं, कुछ भी नहीं था, क्यों श्रुति भी आपके ही बोल रही है, हम तो शून्यवादी है ही है, आपकी श्रुति बोलती है नहीं भी है किंचन अग्रे आसीत, कुछ भी नहीं था, नहीं ये वाला लगा क्या, कुछ भी नहीं था, किंचन माने कुछ भी, यानी कि कारण था कार्य था ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं था ये बोल रहे हैं। अब नैयायिक आकर के थोड़ा बोलते हैं, वह आरंभवादी है, कार्य तो नहीं था किंतु कारण तो था, बौद्धों ने जो दोनों का खंडन किया तो तार्किक आएगा, अब यहां टीका से दिख रहा तत्र तार्किको ब्रूते, ऐसा कहा इस विषय में तार्किक बोलता है, माने नैयायिक वैशेषिक बोलते हैं। 12 नंबर की टिप्पणी में दिया इसके बाद को, कार्य कारणयोर उभयोर अपि असत्व असत्व उक्ते, बौद्धों के द्वारा कार्य कारण दोनों के असत्व कहने पर, कार्य भी नहीं कारण भी नहीं कुछ भी नहीं था ऐसा कहने, शून्य था ऐसा बोलने पर, ये कहा कार्य कारणयोर उभयोर अपि असत्व उक्ते, तो कार्य कारण दोनों के असत्व कहने पर बौद्धों के द्वारा ऐसा कहा गया, उस स्थिति में अब तार्किक बोलता है, क्या बोलता है, ननु कारणस्य न अस्तित्व, अरे भाई कारण का अस्तित्व का निषेध तो नहीं कर सकते, हाँ कार्य नहीं था, नैयायिक मत में कार्य उत्पन्न होता है, माने कारण से भिन्न होता है वो, उत्पन्न होता है, दोनों का संबंध होता है, कार्य कारण में समवाय संबंध से रहेगा, तो दो व्यक्ति है वहां, माने उत्पत्ति के पहले कार्य नहीं होता उनके मत में, आरंभ होता है कार्य, आरंभवाद है, सत्कारी बात नहीं हो, तो कहते मानो कारण से न अस्तित्व, ये तार्किकों की शंका बौद्धों के ऊपर, नहीं कारण का तो अस्तित्व का अभाव नहीं होता। मृत पिंड आदि दर्शनात्, घट बनने के पहले मिट्टी के पिंड आदि देखा जाता है पूर्व अवस्था में, इसके बदले कारण तो विद्यमान है, तो दोनों का निषेध करना ठीक नहीं। कार्य का निषेध करो, कारण का निषेध करना ठीक है, क्यों? मृत पिंड आदि दर्शनात्, मिट्टी के पिंड आदि देखा गया, घट बनने के पहले पिंड बनता है, वो गोल होता है, सब पानी डाल के बनाते हैं पिंड बोलते हैं उसको, मृत पिंड आदि देखे गए हैं कब? घट उत्पत्ति के पहले। इसी प्रकार जगत उत्पत्ति के पहले भी कोई वस्तु है जिससे जगत बनता है, तो कारण का निषेध करना ठीक नहीं। कार्य का निषेध तो हम भी करते, नैयायिक बोल रहा है, ननु कारण से नन अस्तित्व, कारण का अस्तित्व का अभाव नहीं, क्यों? मृत पिंड आदि दर्शनात्, घट के उत्पत्ति के पहले मिट्टी पिंड आदि देखा जाता है, तो कारण का असत्व कहना ठीक नहीं, नैयायिक ने कहा। अब आगे और नैयायिक बोलते हैं, यन्न उपलब्धते तस्यैव नास्तित्वास्तु कार्यस्य, कार्य दिखाई नहीं पड़ता उत्पत्ति के पहले, यन्न उपलब्धते, इसकी उपलब्धि नहीं होती किसकी? कार्य की। कब? उत्पत्ति के पहले। तस्यैव नास्तित्वास्तु, उसी की नास्तिकता हो, नैवेह करके उसी का निषेध किया जाए, जिसकी उपलब्धि नहीं होती उत्पत्ति के पहले, उसी का अस्तित्व का निषेध किया जाए। यन्न उपलब्धते, जो वस्तु उपलब्ध नहीं होता कब? उत्पत्ति के पहले, वो कार्य है वो। तस्यैव नास्तित्वास्तु कार्यस्य, जो कार्यस्य नास्तित्वास्तु, कार्य का नास्तित्व हो, उत्पत्ति के पहले कार्य नहीं था ये ठीक है, किंतु न तो कारणस्य उपलब्धमानत्वात्, नैयायिक कारण का निषेध करना ठीक नहीं, क्यों? उपलब्धि हो रही थी क्या? घट बनने के पहले किसकी उपलब्धि है? मृतपिंड आदि की उपलब्धि है, इसका मतलब जगत बनने के पहले भी कोई वस्तु है जिससे जगत बनता है, तो कारण के निषेध करना ठीक नहीं। जिसकी उपलब्धि नहीं हो रही है उत्पत्ति के पहले, किसकी उपलब्धि नहीं होती? कार्य की, तो उसी का निषेध हो। ये श्रुति के द्वारा किसके द्वारा? दैवीय किंजन अग्रे आशीत, कारण का निषेध करना ठीक नहीं, ऐसा नैयायिक ने कहा। तो बौद्ध बोलेगा ना ऐसा नहीं, कारण भी नहीं है, ये बौद्धों का कहना है, ना पूर्व पक्ष है। बौद्ध बोलेगा प्राग उत्पत्ति सर्वानुपलम्भात, उत्पत्ति के पहले किसी की उपलब्धि नहीं होती है, घट बनने के पहले जो मिट्टी का पिंड होता है ना, उसका नाश होकर, पिंड नाश होकर के घट बनता है या पिंड रहते रहते घट बनता है? मिट्टी का जो गोला होगा उसका नाश होने पर घट बनेगा या वो रहते रहते को बनेगा? नहीं, उसके नाश होने पर होता है, पिंड नाश होगा ना घट नहीं बनेगा, अभाव होता है। घट बनने के पूर्व काल में शून्य है, घट बनने की स्थिति पहले पिंड नहीं रहेगा, पिंड का अभाव होगा तब घट बनेगा। तो पिंड काल में माने पिंड फूटेगा नाश हो जाएगा तो घट बनेगा, कुछ भी नहीं है, कारण नहीं है। घट बनने के पूर्व अवस्था पिंड अभाव, किसका अभाव? पिंड का अभाव वो है, ये बोलता है ना। बोल रहा बौद्ध नैयायिक ने कहा कार्य का निषेध ठीक हो, उत्पत्ति के पहले कार्य नहीं होता, किंतु कारण का निषेध करना ठीक नहीं, कारण तो होता है, मृत पिंड आदि दिखाई पड़ते हैं कहा। तो ये बोलता है ना प्राग उत्पत्ति सर्वानुपलम्भात, उत्पत्ति के पहले सबका अनुपलब्धि है, किसका? किसी के भी उपलब्धि नहीं है। जो घट का जिसको कारण मान रहे हैं, मानना किसको? पिंड को है, तो पिंड भी नहीं है, घट भी नहीं है, माने घट बनने के ठीक पूर्व अवस्था में अभाव होता है, पिंड भी नहीं घट भी नहीं, सर्वानुपलम्भात, यही बोल रहे वो ना। प्राग उत्पत्ति सर्वानुपलम्भात, उत्पत्ति के पहले सबकी उपलब्धि है, उपलब्धि नहीं है। एक नंबर टिप्पणी पर यह त्वया उक्तम कारण से प्राग सत्वम तन्ना इत्यर्थ, बौद्ध बोल रहा है यह त्वया उक्तम, ये तार्किक ने उत्तम, तुम तार्किक ने जो बोला ना उत्पत्ति के पहले कारण रहता है कहा, वो ठीक नहीं है। यह त्वया उक्तम, त्वया माने तार्किक ने उक्तम, जो तार्किकों के द्वारा जो कहा गया था, क्या कहा था? कारण से प्राग सत्वम, उत्पत्ति के पहले जगत उत्पत्ति माने कार्य उत्पत्ति के पहले कारण की सत्व बताया तुमने, कारण है बताया, तन्ना वो नहीं, क्यों? सर्वानुपलम्भात, किसी की उपलब्धि नहीं होती है, घट बनने के पूर्व क्षण में अभाव होता है, पिंड बनने के बाद घट बनना है तो पिंड का अभाव होकर के घट होता है, तो उसके पूर्व क्षण में कारण मानी होता है कार्य नियत पूर्वृत्ति कारण, कार्य किसको कहते हैं? कार्य होने के ठीक पूर्व क्षण में जो रहता हो उसको कारण कहते हैं, तो घट बनने के ठीक पूर्व क्षण में पिंड का अभाव है, उसका अभाव बिना घट नहीं बन सकता। जब तक पिंड रहेगा घट का, वो तो पिंड गोला ही दिखाई देगा, तो उसका अभाव बिना घट बन नहीं सकता। तो अभाव से ही उत्पत्ति है। हम तो यही सुनने यही बोलते हैं, हमारे शून्यवादी मत आया, आपकी श्रुति भी बोलती है नहीं देह किंचन आसीत, वहां कार्य नहीं था नहीं बोल रहे, किंचन शब्द लगा दिया, क्या लगा दिया, कुछ भी नहीं था, ऐसे बोल रही श्रुति आपकी, ये कहा। आगे बौद्ध और बोलेगा, अभी पूर्व पक्ष से चलेगा, अनुपलब्धिश्चेत अभाव हेतु, आपने अभाव के कारण किसको माना है, अनुपलब्धि को कारण माना है। अभाव के कारण आप लोग किसको मानते हो, अभाव को। यदि घट स्यात् तरी उपलब्धेतः, यदि घट यहां हो तो मिलना चाहिए, मिला नहीं, इसके मतलब अभाव है। अनुबद्ध प्राण यही बताता है, प्रतियोगी का असत्य दिखाता है, क्या दिखाता है, ये दिखाता है यदि घट स्यात् तरी उपलब्धेतः, यहां यदि घट हो तो मिले, मिल नहीं रहा, इसके मतलब अभाव है। अनुपलब्धि प्रमाण से अभाव सिद्ध होता है। तो उत्पत्ति के पहले अनुपलब्धि है, कार्य भी नहीं कारण भी नहीं, क्यों, उसके बौद्ध के दृष्टि में क्या है, घट बनने के पूर्व क्षण में अभाव है। किसका अभाव, मिट्टी के जो गोला है ना पिंड का अभाव है, उसका अभाव बने बिना घट बनना नहीं, उनकी दृष्टि है। सिद्धांति कैसे संगति लगाएंगे अलग विषय, आगे अभी बौद्ध बोल रहा है। अनुपलब्धि से अभाव हेतु, यदि अभाव का हेतु बने कारण, अभाव के कारण क्या है, अनुपलब्धि, जो वस्तु नहीं मिलता उसका अभाव घोषित करता है, कौन करेगा, अनुपलब्धि प्रमाण सिद्ध करता है। अभाव का कारण होता है अनुपलब्धि, किसका अनुपलब्धि, प्रतियोगी की अनुपलब्धि। तो जगत के अनुपलब्धि यही कारण है, और कारण की भी अनुपलब्धि है, उस काल में घट बनने के पूर्व में गोला नहीं रहता, अनुपलब्धि है। तो अनुपलब्धि चेत अभावी चेत, मानी यदि अनुपलब्धि जो है अभाव का कारण है, तो अभाव दिखा रहा है जगत के, और श्रुति भी बोल रहे नैवेह केंजर अग्रे आशित बोल रही है, सर्वस्य जगत प्रागुत्पत्ते न कारणम कार्यम वा उपलब्धे, सारे जगत का उत्पत्ति के पहले, ये जगत उत्पत्ति के पूर्व अवस्था में सर्वस्य जगत, कोई भी एक दई छुटे जगत, सारे जगत के प्राग उत्पत्ति, उत्पत्ति के पूर्व अवस्था में न कारणम कार्यम वा उपलब्धे, न कारण उपलब्ध होता है न कार्य उपलब्ध होता है। अब घट में देखो ना, घट की उत्पत्ति के पूर्व अवस्था में न घट है न उसका कारण क्या है, मृतपिंड, वो भी नहीं है, वहां तो अभाव है। मृतपिंड जब तक नाश नहीं होता तब तक घट बनेगा नहीं, तो घट के ठीक पूर्व क्षण में, क्यों कार्य नहीं है तो पूर्ववृत्ति कारण, कारण का लक्षण ही होता है, कार्य से ठीक पूर्व क्षण में वृत्तिता हो जिसको, उसी को तो कारण मानते हैं। तो अभाव कारण बैठा हुआ है वहां घट बनने के पूर्व क्षण में, इसलिए सब किसी की उपलब्धि नहीं होती, यही कहा। एक नंबर टिप्पणी, कार्यम कारण बा प्राग उत्पत्तिर असन, उत्पत्तिर असन न इत्यर्थ, असत न कार्यम वा कारणम वा उत्पत्तिर पूर्वम न सत, ऐसा होना चाहिए, असत तो नहीं होना चाहिए, असत न तो गलत हो जाएगा, असत नहीं थे ऐसा अर्थ नहीं आएगा, सत नहीं था ये बोलना चाहिए। बौद्ध के ऊपर है ये, प्राग उत्पत्ति न कारण कार्य में उपलब्ध है, माने कार्य न कारण सदरूप से उत्पन्न नहीं होता है, ये कहना चाहते हैं, यही टिप्पणी में ये बोलना चाहते हैं, कार्यम बा कारण बा प्राग उत्पत्ति असत न इत्यर्थ, ऐसा नहीं होगा, बौद्धों का वो तो असत मान के बैठा है, असत नहीं ऐसा नहीं मान, सत्य नहीं होगा, सत न ऐसा होना चाहिए, पाठ ऐसा होना चाहिए, जो भी हो। आगे भाष्य में कहते हैं, तस्मात सर्वस्यैव अभावो अस्तु, इसलिए सारे का अभाव हो, बौद्ध ने कहा कार्य का भी कारण का भी अभाव, हमारा शून्यवाद है, और कार्य भी नहीं मानते कारण भी नहीं मानते, हम शून्य मानते, शून्य में कल्पित है कार्य, तो तस्मात सर्वस्यैव अभाव अस्तु, इसी कारण से किसी की उपलब्धि नहीं होती है, कार्य उत्पत्ति के पहले न कार्य है न कारण है, ऐसे होने से सर्वस्यैव अभावो अस्तु, कार्य कारण सबका अभाव हो, ठीक है। दो नंबर टिप्पणी में कहा, सर्वानुपलम्बात, किसी की भी उपलब्धि नहीं होती उत्पत्ति के पूर्व क्षण में, कार्य उत्पत्ति के पूर्व क्षण में किसी की भी उत्पत्ति नहीं, उनके दृष्टि में भी ध्यान देना, बौद्धों का जो है ना उनका घट बनने के पहले अभाव रहता है, किसका अभाव, पिंड का अभाव, किसका अभाव, किंतु एक का अभाव नहीं, वहां भी सिद्धांत उत्तर दे। किसके अभाव नहीं? मिट्टी का अभाव नहीं है वहां, सिद्धांत ऐसा उत्तर देंगे। तो मूल कारण का अभाव नहीं है, ये ध्यान देना। सिद्धांत का उत्तर होगा पिंड का अभाव भले लो तुम, किंतु मूल कारण वहां अन्वित है घट में, कौन वृत्ति का है। सिद्धांत ऐसे उत्तर देंगे आगे। तो बौद्ध मत यहां तक हो गया, तस्मात सर्वस्य अभाव वस्तु कह दिया उसने। इसलिए किसी की भी उपलब्धि नहीं होती, न कार्य न कारण। वह कारण शब्द से पकड़ रहा है वो पिंड के अभाव को, किसको पकड़ रहा है? पिंडा अभाव को पकड़ रहा है वो। किंतु सिद्धांति कारण शब्द से लेंगे, मिट्टी को लेंगे। थोड़ा ध्यान देना इन बातों में, तभी आपके आगे पंक्ति लगेगी, नहीं तो मुश्किल कर देगा। टीका से देना, यदुक्तम न कार्यम कारण व आशिति तत्र भागे बाधो भागे च अनुमति इत्यर्थ। अच्छा, ननु करके जो नैयायिकों ने शंका की ना, वो कहते हैं आपने जो कहा कार्य भी नहीं कारण भी नहीं, जो कहा बौद्धों ने जो कहा, नैयायिक बोलते हैं यदुक्तम कार्यम न कार्यम कारण व आशित, कार्य भी नहीं कारण भी नहीं जो आपने ऐसा कहा बौद्धों ने कहा, तो उसके ऊपर नैयायिक कहते हैं तत्र भागे बाद भाग भागे अनुमति। एक भाग में बाद है और एक भाग में अनुमति है। हम अनुमति देते हैं कारण कार्य नहीं था, इसमें हम अनुमति सहमत हैं, हम कार्य नहीं था उत्पत्ति के पहले, किंतु एक भाग में बाद है। किस भाग में? कारण भाग में। नैयायिक बोल रहा है भागे बाद, एक भाग में, एक हिस्सा में बाद है, एक हिस्सा में अनुमति है। हम एक मत एक हिस्से में हम सहमत है, किसमें? कार्य भाग, कार्य नहीं था किंतु कारण नहीं था ऐसा हम नहीं मानते, नैयायिक को कहना। यदुक्तम जो शून्यवादी बौद्धों के द्वारा जो कहा उसके बारे में नहीं आया, कहते न कार्यम कारण व आसित, कार्य भी नहीं था कारण भी नहीं था, उत्पत्ति के पहले जो कहा गया तत्र वहां उस स्थिति में भागे बाध है, एक अंश में बाध है। किस कारण अंश में बाध है? किस अंश में? कारण नहीं था ये नहीं, उसमें बाध है। और एक अंश में अनुमति है, किस अंश में? कार्य अंश में। कार्य तो नहीं था हम भी मानते हैं ऐसा, ये नैया ही कह रहा है। ठीक है, टिप्पणियां देख रहा, 13, 14, 15, 16 चार टिप्पणियां दी एक साथ। 13 में कहते हैं कार्य कारण और अस्वत्व तव तत्र का अर्थ, जो तत्र शब्द है ना उसके ऊपर 13 की टिप्पणी है। उसमें कहा कार्य कारण दोनों के असत्व कहने पर, बौद्धों के द्वारा दोनों के खंडन करने पर, कार्य भी नहीं कारण भी ऐसा मान कहने पर कहा। 14 में कहते हैं भागे बाध, ये 14 की टिप्पणी, भागे कारणांश है, कारणांश में आपने जो कहा उसमें बाध होगा। किसमें? आपने कहा कारण भी नहीं है, कहते हो ऐसा नहीं कारण है उत्पत्ति के पहले, दैयायिक बोल रहा है कारण इसमें बाध है। और बाध माने असत्वाभाव, असत्व का अभाव है, कारण का सत्व है, असत्व का अभाव किस अंश में? कारण अंश में। कारण तो है कार्य बनने के पहले, तो असत्व जो तुम मानते हो कारण का उसका बाध अभाव है। और दूसरा भागे माने कार्य अंश अश्व असत्व स्वीकृति, और कार्य अंश में असत्व को स्वीकृति अनुमति माने स्वीकृति, अनुमति शब्द है आगे, उसमें हम स्वीकृति देते हैं। कि कौन बोला? नैयायिक बोल रहा है कार्य नहीं था हम मानते हैं, किंतु कारण नहीं था ये बात है, कारण था ये बोलना नैयायिक ने कहा, तो अनुमति इत्यर्थ कहा। कार्य से अभी कथम प्राग सत्वोपत्ति इतिहास संज्ञा, तो कार्य से अभी कथम प्राग असत्व उत्पत्ति उपपत्ति ही। अब कहते हैं देखो कार्य भी प्राग असत कैसे हो सकता है? वेदांती पूछेंगे कार्य भी नहीं है पहले कैसे मानेंगे? वेदांती सत्कार्यवाद है, सत्कार्यवाद है, पहले कारण रूप में था अभी कार्य रूप में आया, यही बोलना चाहते हैं। कभी अभाव नहीं होता, अभाव से कोई कार्य नहीं होता, अभाव पैदा होता भी नहीं है। माने बंद्या पुत्र कभी पैदा होता देखा कि नहीं देखा? जो वस्तु नहीं है वो होना नहीं होता, पैदा नहीं हो सकता। यदि जो वस्तु नहीं है वो पैदा हो तो बंद्या पुत्र की उत्पत्ति होनी चाहिए, सशस्त्रिंग की उत्पत्ति होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता। विद्यमान वस्तु की ही उत्पत्ति होती है, ऐसा मांडू के कार्य का निश्चय किया हुआ है। ऐसा अविद्यमान है उसकी उत्पत्ति नहीं होती है। बंद्या पुत्र कहीं उत्पन्न हुआ देखा? विद्यमान वस्तु की उत्पत्ति मानी जाती है ऐसा। तो कार्य से आप कथम प्राग असत उत्पत्ति, तो सिद्धांत ने पूछा भाई कार्य का भी असत्व कैसे होगा? कार्य भी है पहले उत्पत्ति के पहले, क्यों? अविद्यमान की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, अविद्यमान की उत्पत्ति हो तो बंद्या पुत्र की उत्पत्ति होनी चाहिए, वो अविद्यमान है। किंतु उसकी उत्पत्ति होती नहीं, इसका मतलब विद्यमान की ही उत्पत्ति होती है। तो कार्य से आप कथम प्राग असत्व उत्पत्ति, कार्य का भी उत्पत्ति से पहले असत्व कैसे है, ये शंका सिद्धांत है। या तो पूर्व वो बोलता है यन न इत्यादि बोल दिया, यन न उपलब्ध थे बौद्ध का यन्न उपलब्धते तस्य नास्तिता अस्तु। अच्छा ये बोल रहे हैं, दयाई कह रहे हैं, जिसकी उपलब्धि नहीं होती है उसको नास्तिता हो, क्यों कार्य की उपलब्धि नहीं होती कारण पूर्वावस्था में। अच्छा एक आगे ठीक है, मैं देखते हैं। एतेना अनुमान से सिद्ध साध्यता उक्ता, पूर्वादि के अनुमान में सिद्ध साध्यता है, कार्य पहले से सिद्ध है, सिद्ध हो जाता है। एतेना सात नंबर टिप्पणी में कहते हैं उत्पत्ति प्राक कार्य सत्व अनुपलंब प्रदर्शन है, उत्पत्ति के पहले कार्य के अस्तित्व के अनुपलंब दिखा करके, बौद्धों ने अनुपलब्धि दिखाई इसके द्वारा। ये तेरा अनुमान से सिद्ध साधिता उत्तर सिद्ध साधन है, दोष आ जाएगा, पहले से सिद्ध है उसको तुम बोलना चाहते हो कार्य को, तो कार्य तो पहले नहीं था हम मान ही रहे, नहीं बोल रहा है कार्य पहले नहीं था हमें मान रहे हैं, तुम उसको सिद्ध करना चाहते हो तो सिद्ध साधिता दोष लग जाएगा उसमें, दया की ओर से कहा गया। ठीक है, हम कहते हैं कार्यवत कारण से आप प्राग असत्व किम न सियाति आसंख्या उक्त हेतु अभाव मैवम इत्याह, जैसे कार्य नहीं है पहले तो कारण भी न हो, बौद्ध यदि बोले जैसे कार्य का असत्व तुमने मान लिया, किसी को नहीं आएगी ने मान लिया है, उसी प्रकार कारण भी न हो उत्पत्ति के पहले तो कार्यवत कारण से आप प्राग असत्व क्यों न सियात, मन सिर्फ उत्पत्ति के पहले कारण भी न हो असत्व क्यों नहीं माना जाए, ये शंका कर बोलते हैं उक्त हेतु अभाव। तो नैयायिक बोलेगा कि नहीं कारण के लिए तो हेतु नहीं मिलता, कारण के अभाव के लिए कोई हेतु नहीं मिलेगा, उक्त हेतु अभाव यही है, असत्व नहीं है वहां, असत्व हेतु नहीं है। आठ नंबर की टिप्पणी में कहा अनुपलंब रूप हेतु, उपलब्धि के अभाव रूप हेतु नहीं है वहां, उपलब्ध है कारण, कार्य बनने के पहले कारण उपलब्ध है, वो हेतु नहीं वहां। न तो कहा नैयायिक ने कहा न तो कारण से उपलब्ध मानत्वात, कारण का अभाव नहीं है, क्यों उपलब्धि हो रही उसके कब, कार्य के पूर्व अवस्था में कारण की उपलब्धि है, इसलिए कारण का अपलाप नहीं कर सकते, असत्व सिद्ध नहीं कर सकते, नैयायिक ने बोला। आगे शून्यवादी यहां और शून्यवादी बहुत तो बोलता है, फिर दोबारा नैयायिक के ऊपर बोलेगा क्या बोलता है, न प्राग कहा न प्राग उत्पत्ति है सर्वानुपलब्धात, उत्पत्ति के पहले कुछ भी नहीं, किसी की भी उपलब्धि नहीं होती है, देखो ना घर बनने के पूर्व क्षण में अभाव रहता है, क्या रहता है क्योंकि मृत पिंड का अभाव हो जाता है तो घट बनता है, वह कारण अभाव है, वस्तु नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहां घट भी नहीं है उत्पत्ति के पूर्व काल में, वो भी नहीं है, कारण भी नहीं है, दोनों नहीं है, सर्वानुपलब्धात बोल दिया। टीका में पूर्वादि अनुमान करेगा विमतम प्राग असद योग्यत्वे सति तदानुपलब्धत्वात् सम्मतवत् कहते हैं, विमतम प्राग असद, विमत में जो कार्य है विवादास्पद कार्य, जो विवादास्पद कार्य है इसको पक्ष बना देना, विमतम ये जो कार्य है प्राग असत, पूर्व में असत है, यह सृष्टि के पूर्व में असत है, प्राग बने सृष्टि प्राग असत, योग्यत्व सती तदा अनुपलब्ध, कार्य योग्य है बाद में दिखाई पड़ता है घटादि, उस काल में नहीं दिखाई पड़ रहा, किस काल में उत्पत्ति के पहले, योग्यत्व सती तदा अनुपलब्धात, योग्य है घट अयोग्य पदा, पिशाच जैसा नहीं है, जैसे पिशाच नहीं दिखाई पड़ता किंतु घटादि कार्य जगत दिखाई पड़ते हैं, योग्य है, योग्य होते हुए उस काल में उपलब्धि नहीं हो रही है, योग्यत्व सति तदा अनुपलब्धात हेतु दिया, योग्य होता हुआ उस काल में उपलब्धि नहीं है, माने कुछ वस्तु ऐसे है माने उपलब्धि नहीं होती, क्यों योग्यता नहीं, किस में पिशाच आदि की उपलब्धि नहीं होती है, किंतु ये योग्य पदार्थ है उपलब्धि के योग्य है, अभी उपलब्ध होते हैं किंतु उस काल में उपलब्ध नहीं है, इसलिए विमतम प्राग असत, यह कार्य आदि पूर्व में असत है, यही होगा विमतम माने विवादास्पदम, विमतम में टिप्पणी दिया नौ नंबर, विमतम कारणम, कारण के लेकर बोलते हैं विवाद, नैयायिक बोला है कारण है, बौद्ध बोलता है कारण भी नहीं है, उसी को बना दिया पक्ष। विमतम कारणम, जो विवादास्पद कारण है ना, प्राग असत उत्पत्ति के पहले, कार्य उत्पत्ति के पहले वो भी असत है। कौन? कारण। योग्यत्व सति तदा अनुपलब्धात् कहा, अनुपलब्धमानत्वात् कहा, माने योग्य होता हुआ उस काल में, पूर्व काल में, कार्य उत्पत्ति के पूर्व काल में, तदा माने उस काल में अनुपलब्धत्वात् उपलब्ध न होने से सम्मतवत्। सम्मत क्या है? तो घटाधिकारीवत, जैसे घटाधिकारी, घटाधिकारी को दृष्टांत बना रहा हो, वो कैसा है कि योग्यत्व सति तदा अनुपलम्ब है, योग्य है उस काल में उपलब्ध नहीं होता। कार्य किस काल में? उत्पत्ति के पहले, वो भी है और असत भी है घटादि। ठीक इसी प्रकार कारण भी असत है, यह अनुमान दिया है। अब इस अनुमान को आगे सिद्धांती खंडन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे विचार करना। या सत प्रतिपक्ष दोष देंगे और बाद दोष देंगे, दो दोष देंगे अभी इस अनुमान में, नहीं तो अनुमान मानना पड़ेगा, फिर कारण भी असत हो जाएगा। इसमें आगे सिद्धांति कहेंगे, अगले पृष्ठ में जाकर के सिद्धांति का अनुमान आएगा। माने ये अगला जो दाया हाथ में पृष्ठ है ना, उस पूर्व पैर के अंतिम में एक टिप्पणी है ये टीका में, विमतम सत्पूर्वम कार्यत्वात् कुंभवत्, ऐसा अनुमान देंगे सिद्धांति। माने जिस साध्य का हेतु साध्याभाव सिद्ध करने वाले हेतु अन्य हो उसको सत्प्रतिपक्ष दोष बोलते हैं। यस्य साध्याभाव साधकम हेत्वंतरम विद्यते सत प्रतिपक्ष, जिस हेतु का साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु विद्यमान हो, ऐसे ऐसे पहले वाले हेतु को सत प्रतिपक्ष दोष, हेत्वाभास बनाना है, हेत्वाभास बनाएंगे इस अनुमान को सिद्धांत आगे। विमतम सत्पूर्वम कार्यत्वात् कुंभवत् उत्तर दाया पृष्ठ में है सिद्धांत, वहां जाकर के सत प्रतिपक्ष दोष देंगे। अभी बौद्ध बोल रहा है, तो विमतम प्राग असत जो कारण है, विवादास्पद कारण, नैयायिकों को बोल रहा है, वो नैयायिक कारण को असत कह रहा है, कार्य को असत कह रहा है, वो दोनों को असत बोल रहा है, इसलिए विवाद का स्थान बन गया कारण। तो विमतम प्राग असत उत्पत्ति के पहले, जगत उत्पत्ति के पहले कारण भी असत है। क्यों? यज्ञ उत्तेषति तदा अनुपलम्भात्, योग्य होता हुआ उस काल में उपलब्धि नहीं है कारण की भी। सम्मतवत, जैसे घटाधिकारी है, घटाधिकारी उत्पत्ति के पहले नहीं है और योग्य होते हुए उस काल में उपलब्ध नहीं हो रहे, असत है। तो योग्य तो सिद्ध तथा अनुपलम्भत्व हेतु भी है और ये आपका ये भी असत भी है घटादि, उसी प्रकार कारण भी ऐसे ही है, ऐसा बोल दिया। न तो असिद्धो हेतु, हमने जो हेतु दिया असिद्ध भी नहीं, बौद्ध बोलता है। हेतु क्या दिया? योग्य तो सिद्ध तथा अनुपलम्भात्, यही हेतु है, योग्य होता हुआ उस काल में नहीं मिला। तो न तो असिद्धो हेतु श्रुतेर अनतिशंकित्वाद, देखो नैयायिक जी सुनो, श्रुति में ज्यादा शंका नहीं करना चाहिए। श्रुति ने क्या बोला? नैवेह किंचन अग्रे आसीत, इसके ऊपर ध्यान दो। श्रुति में शंका नहीं करनी चाहिए, जो बोला मानना चाहिए, बहुत तो कह रहा है। न तो असिद्ध हेतु योग्य तो ऐसे थे तदा अनुपलम्भात बोलने, ये हेतु असिद्ध नहीं है। क्यों? श्रुति भी नहीं है कह रही है। कौन? नैवेह किंचन अग्रे आसीत, बहुत तक शब्द है ये, बहुत तो बोल रहा है, आपके जो श्रुति भी यही बोल रही है। न तो असिद्ध हेतु श्रुतेर अनति संकेतवाद, अनति संकत्वात, श्रुति में ज्यादा शंका नहीं करनी चाहिए, जो बोला मानना चाहिए। श्रुति बोले कुछ भी नहीं था, कुछ भी मैंने कारण भी नहीं कार्य भी नहीं, और हम भी तो वही कह रहे हैं, आपके श्रुति के आधार पर ही तो बोल रहे हैं। दस नंबर की, ग्यारह की टिप्पणी, श्रुति विरुद्ध तर्क से अनर्हत्वात्, श्रुति विरुद्ध जो तर्क है ना वो युक्ति संगत नहीं होता। श्रुति अनुकूल करो तर्क, श्रुति कह रहे नई देह केंद्र नागरी आशे, तो तुम हट कर रहे हो, कारण था बोल रहे हो, नैया के ऊपर बौद्ध बोल रहा है। श्रुति कह रहे कुछ भी नहीं था और तुम कहते हो कार्य तो नहीं था कारण था, ये ठीक नहीं। आगे तद विरोधे सती उपलब्धिर आभासत्वात् इत्यर्थः, यदि श्रुति के विरोध अनुसार बौद्ध स्वयं बोल रहा है तद विरोधे सती, मैंने श्रुति विरोधे सती, बारह नंबर टिप्पणी है, नानु प्रत्यक्ष विरोध सत्त यत्र तद विरोध। नैया कहा कि भाई प्रत्यक्ष है, घट बनने के पूर्व अवस्था में मिट्टी दिखाई पड़ती है, कारण होता है, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष साथ विरोध हो रहा है, इसलिए कारण का अपलाप नहीं कर सकते हो, ये नैया बोले, यही है बारह नंबर टिप्पणी में नैया की शंका बौद्धों के ऊपर। नानु प्रत्यक्ष विरोध सत्त, प्रत्यक्ष प्रमाण कारण को दिखा रहा है यदि तदाह तत्र अत्र तद विरोध, तद विरोध के इसके लिए कहा तद विरोध में यही बोलता है कि तद विरोधे सती माने श्रुति विरोध होने पर बहुत तो बोल रहा है तद विरोधे सती उपलब्धि आवास आप जो उपलब्धि हो रही है ना कार्य कारण की किसकी नैयायिकों के कारण की उपलब्धि हो रही है वो आवास है वास्तव में वस्तु नहीं हो आवास है कारण जैसा लगा आपको कारण नहीं होगा क्यों श्रुति का विरोध हो रहा है श्रुति कह रहे किंचनक शब्द लगा दिया कुछ भी नहीं था बोल रही है और आप कह रहे हो कार्य तो नहीं था कार्य कारण था करके हट कर रहे हो तो श्रुति विरोधे तद विरोधे मान श्रुति विरोधे सती उपलब्धेर तेरे की टिप्पणी उपलब्धि माने प्रत्यक्ष से जो प्रत्यक्ष हो रहा है कारण आपको कारण दिखता है आपको उसको जो कारण दिखता है वो आभासत्वाद आवास है आवास माने क्या है भ्रमत्वाद टिप्पणी कार्य बोले भ्रम है वो आपको कारण नहीं था आपको कारण बुद्धि हो रही वहां भ्रम है वो आवास माने भ्रम टिप्पणी कार्य बोल दिया भ्रम है माने बौद्धों की ओर से ऐसा कहा तदेव प्रपंच उसी का ही विस्तार करते हैं आगे माने आवास मानना पड़ेगा जो कारण को भी जो दिखाई पड़ता है जिसको आवास है कारण भी नहीं है उसी को प्रपंच करना विस्तार करते हैं कहा पंद्रह नंबर टिप्पणी में संग्रह वाक्य में वह यह संग्रह वाक्य था उसका बौद्धों का उसी का ही आगे न तो का न प्रागुत्पत्ति सर्वानुलंभात यही बौद्ध ने कहा उसी को कहते हैं सर्वानुलंभात यही बोल दिया अनुपलब्धि चेत इसी का संग्रह वाक्य विस्तार करते हैं अनुपलब्धि चेत अभाव हेतु सर्वस्व जगत प्राग उत्पत्ति न कारण कार्य में उपलब्ध है यदि अनुपलब्धि अभाव का हेतु क्या है अनुपलब्धि प्रमाण अनुपलब्धि मिलता नहीं कारण नहीं मिलता उस काल में घट बनने के पहले अभाव मिलता है पिंडा अभाव कौन रहा अभाव हाँ उसके दृष्टि में वही है बौद्ध की दृष्टि में मिट्टी नहीं दिखती वहां पिंड से घट बनना है घट बनने की पूर्व अवस्था पिंड होता है किंतु पिंड रहते रहते घट नहीं बन सकता पिंड नाश होगा तो घट बनना है अभाव है उस काल में कारण भी नहीं है कोई शून्य है यही है तो अनुपलब्धि से अभाव हेतु सर्वस्व जगत है प्राग उत्पत्ति न कारण कार्य में उपलब्ध है भाष्य में बोला अनुपलब्धि यदि प्रमाण है अभाव के लिए उस स्थिति में तो संपूर्ण जगत के उत्पत्ति के पहले न कारण है न कार्य है किसी की उपलब्धि नहीं होती है। अच्छा टीका में कहते हैं कार्यवत कारण से आप प्राग असत्व प्राप्त सिद्धांत है। अब जैसे कार्य का असत बताया उत्पत्ति के पहले नैयायिक ने भी अनुमोदन किया कार्य रूप में तो कार्य का असत हम भी मानते हैं कहा बहुत तो दोनों का ही असत मान रहा है नैयायिक कारण का तो सत मान रहा है कार्य का असत मान रहा है ऐसी स्थिति में सिद्धांत आगे बोलते हैं कार्यवत कारण से आप प्राग असत्व जैसे कार्य का असत है पूर्व अवस्था में उसी प्रकार कारण का भी अभाव प्राप्त होने पर सिद्धांत ही थी। अब सिद्धांत करते हैं अब सिद्धांत लिखते हैं अब सिद्धांत भाष्य अब वेदांती बोलते हैं न कहा सिद्धांत ने न अरे बाबा अगली पंक्ति देखो नैवेह किंचन अग्रे आशित के आगे क्या है मृत्युना इदम आवृतम आशित अरे मृत्यु तो था मृत्युना इदम आवृतम आशित ऐसा शब्द देखो आगे अगली पंक्ति देखो श्रुति में ऐसा सिद्धांत बोल रहे हैं ना सिद्धांत ने कहा ऐसा नहीं कार्य कारण दोनों थे ऐसा असत नहीं कर सकते क्यों मृत्युना एव आवृतम आसित दो बातें बताई यहां मृत्यु के द्वारा यह ढका हुआ था क्या था इसके मतलब ढका हुआ वस्तु होता कि नहीं होता यह वस्तु भी था कार्य भी था आच्छादित था किसके द्वारा जो ढकने वाला ढके जाने वाला दोनों है यह शब्द बोल रहा है यहां मृत्युना एव इदम आवृतम आसित जैसे वस्त्र आवृतम घटा तो वस्त्र होता कि नहीं होता घट होता कि नहीं होता इसी प्रकार यहां भी मृत्युना इदम आवृतम आशीत बोल रहे हैं वो दोनों थे जगत उत्पत्ति के पहले जगत भी है और जगत को ढकने वाला भी है दोनों है ठीक कहना चाहते माने मृत्यु शब्द का अर्थ है सबल ब्रह्म माया विशिष्ट ब्रह्म कौन होगा वही है मृत्यु शब्द का अर्थ है तो सिद्धांत ये बोल रहे हैं कार्य कारण दोनों होते हैं क्यों अगला शब्द ये बोलता है श्रुति में कहा मृत्युना एव इदम आवृतम आशीत मृत्यु के द्वारा यह आवृत था ऐसा बोला जा रहा है इति श्रुते ऐसा श्रुति होने से कहा तीन नंबर टिप्पणी है ना मृत्यु ही यह यहां मृत्यु शब्द का अर्थ क्या लेना इस मंत्र में यह माने अश्विन मंत्र इस मंत्र में मृत्यु शब्द का अर्थ क्या लेना माया सबलितम मूल कारणम माया विशिष्ट जो ब्रह्म है ना सब मूल कारण वो मृत्यु शब्द का अर्थ लेना उससे आच्छादित था एक कह रहे ईश्वर इति यावत, जिसको ईश्वर कहते हैं मृत्यु शब्द का अर्थ ईश्वर इति यावत। सच मारकत्वाद मृत्युरपि मृत्यु अप्यायास्पदम, वो मारक है ईश्वर, सबको वही मारता है, वही उत्पन्न करता है, वही मारता है, मारक है वो, इसलिए मृत्यु शब्द का प्रयोग कर दिया ईश्वर को यहां, यही है मारकत्वाद मृत्यु। अप्ययास्पदम प्रलय का स्थान है वो, तो प्रलय का जो स्थान होगा मारक हो गया। अप्यय से आस्पदम, अप्यय माने प्रलय, उसका आस्पद है आश्रय है, क्योंकि उसी में प्रलय होना है, इसलिए जो प्रलय का आस्पद होने के कारण मृत्यु कह दिया, यही है। तो मृत्यु नाव अमृतम आसीत इत्यादि कहा, यही भाष्य में कह रहे हैं आगे। यदि ही किंचित अपनी नाशित, यदि कुछ भी न होता, उत्पत्ति के पहले कारण भी न होता, कार्य भी नहीं होता, सिद्धांति तर्क दे रहे हैं, था कार्य भी था कारण भी था, ये सिद्ध करना चाहेंगे, दोनों थे ये सिद्ध करना है। यदि ही किंचित अभी नाशित, यदि कुछ भी न होता, सृष्टि की उत्पत्ति के पहले कारण भी नहीं कार्य भी नहीं कुछ भी न होता, तो ये न आवृत्ति यच्च आवृत्ति, ये दो पदार्थ नहीं दिखाना चाहिए, जिसके द्वारा ढका जाता है, जो ढक जाता है, दो पदार्थ दिखाया मंत्र में, क्या दिखाया, मृत्यु न एव इदम आवृतम आशित, मृत्यु से ही ये जो जगत आवृत था उस काल में, ऐसा बोला जा रहा है। यदि कुछ भी न होता तो ये शब्द नहीं बोलती श्रुति, कौन मृत्यु न एव आवृतम आशित नहीं बोलती, ये कह रहे हैं, यही बोल रहे हैं सिद्धांत। यदि ही किंचित अभी नाशित, यदि उत्पत्ति के पहले कुछ भी न हो, पूर्वाज्ञ ने बताया नहीं वह किंचन अग्रे आशित, तो आगे फिर यह शब्द नहीं आना चाहिए। ये न आवृत यच्च आवृत, दो बातें, जिसके द्वारा ढका जाता और जो ढक जाता है, ऐसा तदा न अवक्षत, उस काल में यह शब्द नहीं बोलना चाहिए था, क्या मृत्यु न एव इदम आवृतम इति, ऐसा शब्द नहीं बोलना था श्रुति ने, यदि दोनों न होते तो ऐसा नहीं बोलना था, किंतु नैवेह किंचन अग्रे आशित का अर्थ दूसरी तरह से अर्थ करना होगा, जैसा दिख रहा था ऐसा नहीं था बोल रहे हैं, कैसा अभी नाम रूप लग करके दिख रहा ना जो, ऐसा नहीं दिखता था, ये बोलने में तात्पर्य हो, नहीं था मैं नहीं भवती गगन गगन कुसुम छंडोक वंद्या पुत्र, ऐसा प्रयोग नहीं हो सकता है कि माने आकाश पुष्प से ढका हुआ वंद्या पुत्र, ऐसा शब्द प्रयोग हो सकता है कि नहीं हो सकता। आकाश पुष्प कौन सा पुष्प, गगन पुष्प, आकाश पुष्प, आकाश पुष्प लगता है क्या, और जो ढकने वाला कौन, आकाश, आकाश पुष्प, और ढका जाने वाला कौन, बंदे, ऐसा प्रयोग होता है नहीं होता, यहां प्रयोग है, क्या प्रयोग है, मृत्यु ना आए एकदम अग्रे आशित, तो ये श्रुति ये ध्यान देना चाहिए, इसका मतलब था ढकने वाला भी था ढके जाने वाले भी था, ऐसा शब्द प्रयोग तो नहीं होगा कि गगन कुष्मा छंडो बंध्या पुत्र, ऐसा होगा, अरे आकाश पुष्प से ढका हुआ बंध्या पुत्र, ऐसा प्रयोग तो होता नहीं, इसका मतलब ये श्रुति जो बोल रही है कोई दोनों थे ये सिद्ध होता है। ब्रवीति च मृत्युनाय वैदम आवृतम आशित इति, श्रुति बोलती है, क्या बोलती है, मृत्युनाय वैदम आवृतम आशित, ऐसा बोल रही श्रुति, तो दोनों थे, कार्य भी था कारण भी था, सूक्ष्म रूप में था, ये बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, अब स्थूलीभूत है, ऐसा स्थूलीभूत नहीं था, ये है वो नैवे किंचन अग्रे आशित कार था, अभाव नहीं, यही दिखाना चाह रहे हैं। चार पांच की टिप्पणी है ना, चार में कहा यदि आवृतम आवरकम वा इत्यर्थ, यदि किंचित अभी माने आवृत भी नहीं था और आवरक भी नहीं था, यदि ऐसा हो माने ढकने वाला भी नहीं था ढके जाने वाला भी न होता, तो ऐसी स्थिति में यह शब्द नहीं बोलना चाहिए, कौन मृत्यु ना एकदम आवृतम आशित शब्द नहीं बोलना चाहिए, यही चार की टिप्पणी का तात्पर्य है। पांच में क्या प्रयोग, ऐसा प्रयोग नहीं होता, कौन सा प्रयोग, गगन कुसुमाचन्न बंध्या पुत्र, ऐसा शब्द प्रयोग नहीं होता, या स्मृति में प्रयोग है, ढकने वाला ढके जाने वाले दिखा रही है, तो ऐसा शब्द तो प्रयोग नहीं होता कि गगन कुसुम से आच्छन्न जो होगा कौन वंद्या पुत्र, ऐसा प्रयोग नहीं होता, ये कहा प्रयोग इतिशेष, ये कहा पांच में माने गगन कुसुम छंडो वंद्या पुत्र इति नहीं भवती, ऐसा शब्द प्रयोग नहीं होता कभी, आकाश कुसुम से ढका हुआ वंद्या पुत्र ऐसा शब्द होगा नहीं, दोनों नहीं है वहां, तो यहां बोल रही है आवृतम आसे मृत्यु ना, तो ढकने वाला ढके जाने वाला दोनों वस्तु है उस काल में, कार्य भी कारण भी है, उसका तात्पर्य अलग है। नैवेह किंचन अग्रे आशित का अर्थ जो अभी वर्तमान जैसा दिख रहा ऐसा नहीं था, थूलीभूत नाम रूप लगा हुआ जगत नहीं था, ये बोलने में तात्पर्य है श्रुति का, ये कहा। अच्छा ठीक है, देखें कार्य से आप कथम प्राग सत्व उपत्ति इतिहास, तो हो गया था, हो गया, अनुपलब्धि से आगे होगा शायद। कार्यवत कारण से प्राग सत्य प्राप्त सिद्धांत है। हाँ, कार्य के समान कारण का भी असत्व मानने पर सिद्धांत बोला न करके, यहां से सिद्धांत वाक्य है। यहां से नैव इत्यादि श्रुतिर अव्यक्त नाम रूपार्थ विषय। अब सिद्धांत बोले जो नैवेह किंचन अग्रे आसित श्रुति क्या बोलती है, अव्यक्त रूप के नाम रूप वाली बताती, नाम रूप का अभाव वाली अवस्था बताती है, जगत का अभाव नहीं बताती है, नाम रूप का अभाव बताती है। कहा नैव इत्यादि श्रुतिर अव्यक्त नाम रूपार्थ, जो फूलीभूत नहीं हुए नाम रूप, इस ऐसे अर्थों को बताने विषय को करने वाली है। यदि कुछ भी नहीं था तो फिर मृत्यु नाइव एकदम आवृतम आशित अगला पंक्ति नहीं लगने वाली है। न प्राग असत्व कार्यकारण, ये श्रुति ऐसा नहीं कहती है। कौन कार्यकारण का असत्व, दोनों का असत्व कथन नहीं करती है। अन्यथा यदि कार्यकारण दोनों का असत्व का कथन करती हो श्रुति तो वाक्य शेष विरोधा, वाक्य शेष क्या है, मृत्यु नाइव एकदम वगैरह आशित वाक्य शेष हो, पूर्व वाक्य आ गए नैवी है किंजन अग्रे आशित, दूसरा वाक्य आया मृत्युना एव आवृतम आशित, उसका विरोध होगा। यदि कुछ भी ना हो तो मृत्युना एव आवृतम आशित तो विरोध हो जाएगा, ये सिद्धांत बोला। श्रुति में विवृणती, वो श्रुति को दिखाते हैं मृत्युना एव आवृतम आशित का श्रुति को व्याख्या करते हैं, विस्तार करते हैं। यदि ही कहा, यदि ही किंचित अभी नाशित, यदि कुछ भी ना होता सृष्टि के पूर्व काल में, कारण कार्य दोनों होता तो ये न आवृत्ते ऐसे आवृत्ते तदा ना वक्ष, ऐसा नहीं करना चाहिए उस काल में श्रुति को, मृत्युना एव आवृतम यह शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए, दा अवक्षण नहीं करना चाहिए था, किंतु श्रुति कह रही है। ठीक है, द्वयोर असत्वे भी का पाचो अयुक्तेर अनुपत्ति तथा, बौद्ध बोले के बाद दोनों न होने पर भी, कारण भी नहीं कार्य, दोनों असत्वे भी कोमा लगा देना, दोनों न होने पर भी, कार्य भी नहीं कारण भी नहीं, न होने पर भी का पाचो अयुक्त, बोलने के लिए क्या आपत्ति है, का पाचो अयुक्त श्रुति जो बोल रहे उसका क्या आपत्ति है। तत्रह नहीं कहा, ऐसा श्रुति बोल नहीं सकती है कि नहीं नहीं भवति गगन कुसुम सन्नो बंध्या पुत्र इति, ऐसा शब्द प्रयोग नहीं होता कि आकाश कुसुम से ढका हुआ बंध्या पुत्र, ऐसा नहीं, ऐसा शब्द प्रयोग नहीं होता। श्रुति बोल रही है कि मृत्युनाइव आवृतम आशित, ऐसा टिप्पणी बाचो युक्ते कहा, सोलहवीं टिप्पणी है। कश्य श्रुति वाक्य से इतिहावत, कौन श्रुति वाक्य का ऐसे तो बोलती है, तो कहा नहीं इत्यादि अनुपत्ति क्या है, कौन से श्रुति वाक्य में ऐसे विरोध आएगा, कहते ऐसे श्रुति नहीं बोली कि कौन सा प्रयोग, बंध्या पुत्र गगन कुसुम से आसन्न, ऐसा श्रुति नहीं बोल सकती, ये उत्तर दिया। आगे टीका में मातर ही वाक्य में बहुत, कहते वाक्य ही ना हो ऐसा, वाक्य मत हो, कोई वाक्य नहीं ऐसा मान लो, माने कार्यकारण के अस्तित्व के विषय में कोई श्रुति वाक्य नहीं ऐसा मान लो। बौद्ध ने कहा मातर ही वाक्य अभूत भूत, माने वाक्य न हो फिर ऐसे, माने कार्यकारण बताने वाले कोई श्रुति वाक्य न हो, तब कहते हैं सिद्धांत कहते हैं ब्रवीति चतुर्थि बोलती है, क्या बोलती है, मृत्युनाव इदम आवृतम आश्रुति बोल रही है, यही कहा। टिप्पणी सत्र की कार्यकारण असत्व, कार्यकारण के असत्व में वाक्य ही न हो, कोई वाक्य न हो, ये बुद्ध ने कहा था, बुद्ध को कहा सिद्धांत कहते हैं वाक्य है मृत्युनाय एकदम आवृतम आसित वाक्य है, सिद्धांत ने उत्तर दिया यही है। आगे ठीक है, मृत्युना इत्यादि वाक्य अर्थम मुसमते, जो मृत्युनाय एकदम आवृतम आसित वाक्य है ना, इसका उपसंहार करते हैं, तो समापन करते इस वाक्य का, तस्माद ये भाष्य में कहा तस्माद एन आवृतम कारण है ना, जिस कारण से आवृत है जो वस्तु, एन कारण आवृतम जिस कारण के द्वारा आवृत है, और यच्च आवृतम कार्यम जो यत कार्यम आवृतम जो कार्य आवृत है, प्राग उत्पत्ति तद उभयम आसित वो दोनों ही थे, कार्य भी था कारण था, क्यों ढकने वाला भी था और ढके जाने वाले भी था, तभी तो श्रुति बोल रहे ना मृत्युना एव इदम आवृतम आसित, दोनों थे कार्य भी था कारण भी था। श्रुते प्रामाण्य, श्रुति प्रमाण है, कौन श्रुति है, अभी मंत्र जो जा रहा है ये जो बोला जा रहा है मृत्युनाय एकदम आवृतम आशित, श्रुते प्रामाण्यात श्रुति के प्रमाण्य होने से, और दूसरी बात अनुमेयत्वाच अनुमान से भी सिद्ध होता है, दोनों थे सत्य अनुमान देंगे आगे सिद्धांति, विमतम सत्पूर्वम कार्यत्वात् कुंभवत टीका में, इस पायरे के अंतिम टीका में जाकर के अनुमान देंगे। ये जो जगत है ना बीमा व्यवहार कार्य कारण जगत पहले विद्यमान था ऐसा बोलेंगे। कार्य होने से जो जो कार्य होता है वो कारण विद्यमान पूर्वक होता है, जैसे कुंभ घट है ऐसा देंगे अनुमान देंगे। अनुमेय क्या कहा, अनुमेय होने से भी कहा अनुमेयते च, अनुमान से सिद्ध होता है प्राग उत्पत्ति कारण कार्य कारण और अस्तित्व, कार्य कारण दोनों की अस्तित्व उत्पत्ति के पहले होता है, ये अस्तित्व सिद्ध होता है अनुमान से। कार्य से ही सतो जायमान से कारण समुत्पत्ति दर्शन, कार्य से ही सतः विद्यमान जो कार्य सतः षष्ठी कार्य से षष्ठी जो विद्यमान कार्य है ना, अविद्यमान कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, बंध्या पुत्र की उत्पत्ति नहीं होती, कभी भी नहीं होती, क्यों, जो विद्यमान वस्तु होगा उसी की उत्पत्ति होती है, अविद्यमान की उत्पत्ति नहीं होती। और जो अविद्यमान की उत्पत्ति होना हो तो बंध्या पुत्र की उत्पत्ति होनी चाहिए। कार्य से ही सतो जायमान से कार्य से, जो उत्पन्न होने वाला जो कार्य है, जायमान माने उत्पन्न होने वाला जो सत कार्य है विद्यमान कार्य है उसी का ही कारण समुत्पत्ति दर्शनात्, कारण सती उत्पत्ति तरह कारण के होने पर विद्यमान कार्य की उत्पत्ति देखी जाती है और कारण के न होने पर विद्यमान कार्य की उत्पत्ति नहीं देखी जाती है, अनुवितरिक लग जाएगा। तत्सत्व तत्सत्व तद अभावी तदभाव, इसे दोनों थे मानना पड़ेगा। असती च दर्शनात्, ये कहते हैं कारण के अभाव में कार्य नहीं देखा गया, कारण के अभाव में कार्य नहीं देखा जाता है, माने मृतिका सत्य घट सत्व, मृतिका अभाव है घटा अभाव, मिट्टी हो तो घट होता है, मिट्टी नहीं तो घट नहीं होता। इसी प्रकार यहां भी कार्य कारण दोनों पूर्व में है, विद्यमान कार्य का विद्यमान कारण से उत्पन्न होता है और अविद्यमान कारण से अविद्यमान कार्य नहीं होता, ये कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं, विद्यमान कारण होगा विद्यमान कार्य होगा, विद्यमान कार्य का कारण विद्यमान ही होगा और जो कारण अविद्यमान हो तो कार्य भी अविद्यमान होगा, जैसे बंध्या अविद्यमान है तो पुत्र भी अविद्यमान है, ऐसा दोनों ही सत सिद्ध होता है, ये कहा। असत्य दर्शन जगतोपि प्राग उत्पत्ति है, ये जगत का भी देखते हैं उत्पत्ति के पहले, जगतोपि कारणास्तित्व उन्मिते, जगत का भी कारण का अस्तित्व अनुमान से सिद्ध होता है, ये कहा। घटादि कारण अस्तित्व, जैसे घटादि कारण का अस्तित्व सिद्ध होता है, घट बनता है तो उसका कारण अस्ति सिद्ध होता है, क्या मिट्टी है तो घट बनता है, मिट्टी नहीं तो घट नहीं बनता, जैसे घटादि कारण का अस्तित्व सिद्ध होता है इसी प्रकार जगत के कारण के भी अस्तित्व सिद्ध होता है, ठीक है। क्योंकि कार्य जो है ना विद्यमान की कार्य की उत्पत्ति होती है, ऐसा मांडू के कार्य का सिद्ध किया है, प्रभव सर्वभावानाम सताम इति विनिश्चय सर्वम जनयति प्राण चेतोंसुन पुरुष पृथक, ऐसा आया है, माने सिद्धांत मत दिया है, वहां कई मत दिया है, कोई शून्य आदि बोलते सिद्धांत मत दिया है, उत्पत्ति सभी पदार्थों की, प्रभव माने उत्पत्ति, सारे पदार्थों की जो उत्पत्ति होती है, प्रभव सर्वभावान सताम माने विद्यमानानाम भावानाम, जो विद्यमान वस्तु की उत्पत्ति मानी जाती है, अविद्यमान की उत्पत्ति नहीं होती सबकी, कोई भी पदार्थ हो पहले विद्यमान है कारण में, नाम रूप रहित अव्यक्त अवस्था में विद्यमान है, किस अवस्था में, बाद में विद्यमान माने व्यक्त अवस्था में ना उत्पत्ति मानते हैं उसको, अविद्यमान की उत्पत्ति नहीं होती है, ये कहा है। वहीं कहा मांडुके में कहा असतो मायया जन्म तत्व नहीं बजायते, बंध्या पुत्रो न तत्व न माया मायया भावी जायते, असत की जो है ना असत पदार्थ जैसे बंध्या पुत्र है असत, असतो मायया जन्म तत्व तो नहीं बजायते, असत पदार्थ की माया से भी जन्म नहीं होता, वास्तविक भी जन्म नहीं होता, दोनों से जन्म नहीं हो सकता, जैसे बंध्या पुत्र है, बंध्या पुत्र को कोई जादूगर भी नहीं बना सकता और वास्तविक भी नहीं होता, किसी मां से पैदा भी नहीं होता वो और जादूगर भी उसको नहीं बना सकता, असत पदार्थ को माया से भी उत्पत्ति नहीं होती है और माने तत्व तो वास्तविक भी उत्पत्ति नहीं हो सकती है, इसलिए सत्कार्यवाद है वेदांती, माने पहले अव्यक्त अवस्था में कार्य होता है कारण में विद्यमान होता है, बाद में व्यक्त अवस्था में आता है तो उत्पत्ति कह देते हैं, किंतु कार्य का अभाव नहीं होता, कारण का अभाव भी नहीं कार्य का अभाव भी नहीं, ये वेदांत का कहना है। टीका में तस्मात प्रामाण्य से प्रमाण लक्षण स्थितत्वात इति आवत, तो श्रुति का जो प्रामाण्य है ना तस्मात माने प्रामाण्य से, श्रुति का जो प्रामाण्य है प्रमाण लक्षण स्थितत्वात, प्रमाण के लक्षण जो बताया है मीमांसा में प्रथम अध्याय में, पूर्व माने पूर्व मीमांसा के प्रथम अध्याय में प्रमाण का लक्षण में स्थित है, प्रमाण का लक्षण दिया है श्रुति प्रमाण, श्रुति को प्रमाण सिद्ध किया है कुमारी भट्ट ने, ऐसा माने जयमिनी जी ने सिद्ध किया है वहां प्रमाण लक्षण है। तस्मात प्रामाण्य प्रमाण लक्षण स्थित तत्वाद इतिहावत श्रुते प्रामाण्या जो भाष्य में कहा था उसका अर्थ कहां श्रुति को प्रमाण कहां सिद्ध किया, कहते जयमिनी जी ने प्रथम अध्याय में वहां पूर्व मीमांसा सूत्र में सिद्ध किया है कहते हैं। तस्मात प्रामाण्य से प्रमाण लक्षण स्थित तत्वाद प्रमाण जो है ना प्रामाण्य श्रुति में जो प्रामाण्य है वह प्रमाण लक्षण जयमिनी सूत्र के प्रथम अध्याय अथा तो धर्म जिज्ञासा जहां होगा वहां के जो प्रथम अध्याय है उसमें श्रुति को प्रामाण्य सिद्ध किया है, श्रुति स्वयं प्रमाण है ऐसे सिद्ध किया है। या श्रुति बोल रही मृत्यु ना आवृतम आसित बोल रही है उसको मानना पड़ेगा, इस सिद्धांतिकार है। टिप्पणियां हैं 18 से लेकर 21 तक। 18 में कहा ननु श्रुति प्रामाण्य भी किम प्रमाणम, आपने कहा श्रुते प्रामाण्यात बोल दिया भाष्य में, भाष्य में कहा था ना श्रुते प्रामाण्यात अनुमेयत्वाच भाष्य में पंक्ति है श्रुति प्रमाण होने से मृत्युनाव आवृतम आश्रित के ऊपर श्रुति प्रमाण है वो तो ये जिसके द्वारा ढका है जो ढका जा गया है दोनों वस्तु है कार्य भी कारण भी कह रहे हैं आप तो श्रुति में प्रमाण है कैसे किसने सिद्ध कैसे सिद्ध होगा श्रुति प्रमाण है वो किससे सिद्ध हुआ तब ये उत्तर देते हैं। यही 18 की टिप्पणी में ये कहा बौद्ध ने पूछा श्रुति प्रामाण्य भी किम प्रमाण, श्रुति के प्रामाण्य में भी कौन प्रमाण है किसके द्वारा सिद्ध होगा श्रुति प्रमाण है। कहने पर सिद्धांत ने उत्तर दिया कि तत्प्रामाण्यस्य प्रमाण लक्षण स्थितत्व का प्रामाण्यस्य 19 की टिप्पणी में कहा प्रथमाध्याये औत्पत्तिक सूत्रे इति बोध्यम, प्रथमाध्याय में पूर्व मीमांसा के जो प्रथमाध्याय है औत्पत्ति का सूत्र में जाना तच्च सूत्रम अत्रैव नवम पृष्ठे समुट्टंकितम, वो सूत्र यहां नवम पृष्ठ में इस पुस्तक में नवम पृष्ठ में टिप्पणी में वो सूत्र लिख करके पूरा दिया हुआ है। नवम पृष्ठ देख लेना वहां मिल जाएगा औत्पत्ति का सूत्र, ऐसा है औत्पत्ति का सूत्र ये नवम पृष्ठ में देखना आप मिल जाएगा। ये कह रहे हैं टिप्पणीकार लिख रहे हैं हम वहां टिप्पणी में नवम सूत्र में कहा 4 नंबर टिप्पणी है नवम पृष्ठ में औत्पत्तिकस्तु शब्द से अर्थ है ना संबंध कहते हैं यहां शब्द का अर्थ के साथ संबंध होता है कहते हैं। कोई भी शब्द होगा उसका संबंध किसके साथ होगा अर्थ के साथ शब्दार्थ औत्पत्तिकस्तु शब्द से अर्थ है ना संबंध अर्थ के साथ संबंध तस्य ज्ञानम उपदेश उस जो शब्द का संबंध होकर के जो ज्ञान होगा उसको कहेंगे उपदेश उपदेश। अब व्यतिरेक व्यभिचारी नहीं होता वो श्रुति के द्वारा कहा गया शब्दों का विषय व्यभिचार नहीं करेगा अर्थ है अव्यतिरेक अनुपलब्धे तत्प्रमाणम अर्थ है अनुपलब्धे तत्प्रमाणम बाधाराण से अनुपक्ष अन्य प्रमाण के द्वारा जो नहीं सिद्ध होता है श्रुति के द्वारा सिद्ध होता है ये बाधाराण को भी मानना पड़ेगा करके बोल रहे हैं। बाधाराण माने व्यास जी को भी बातें मानना पड़ेगा करके जयमिनी जी कह रहे हैं इस सूत्र का अर्थ किया। इसका टीका भी लिखा हुआ है वहां अतः तस्य आगे कहते औत्पत्ति के इत्यादि ये जयमिनी सूत्र है प्रथम अध्याय प्रथम पाद पंचम सूत्र है ये जयमिनी सूत्र औत्पत्ति का सूत्र ये जो औत्पत्ति का अस्तु शब्द से अर्थे न संबंध तस्य ज्ञान उपदेशो अव्यतिरिक अर्थे अनुपलब्धे तत्प्रमाणम बाधारणस्य अनपेक्षत्वात् यहां तक सूत्र है वो। तो इस सूत्र का अर्थ करते औत्पत्ति के इत्यादि औपत्ति का माने क्या स्वाभाविक अपौरुषेय औपत्ति का शब्द का अर्थ स्वाभाविक शब्द है अपौरुषेय शब्द किसी पुरुष के द्वारा प्रणीत शब्द नहीं जो वेद है अपौरुषेय है शब्द वो शब्द राशि को वेद कहते हैं तो अपौरुषेय शब्द है वो ये अर्थ है। अतः तस्य धर्मस्य ज्ञानम उसका जो वेद में बताए गए जो धर्म का ज्ञान जो धर्माधर्म का ज्ञान होना वेद में बताया हुआ अतः तस्य धर्मस्य ज्ञानम ज्ञान करणम वैदिक शब्द तो उसके लिए ज्ञान कराने वाला कौन है तो वैदिक शब्द ही है वैदिक शब्द से ज्ञान होगा स्वर्ग आदि के विषय में धर्माधर्म विषय वैदिक शब्द है। प्रत्यक्ष आदि अनुपलब्धि से अर्थ है प्रत्यक्ष आदि के द्वारा जो अनुपलब्धि है जिस विषय को जो प्रत्यक्ष आदि को विषय करने पर वेद के लिए प्रामाण्य लाने की जरूरत नहीं वेद में कहा कहने की जरूरत नहीं है प्रत्यक्ष आदि के द्वारा जो अनुपलब्ध विषय है अन्य प्रमाण का विषय नहीं ऐसे अर्थ में उपदेश होता है वेद का उपदेश माने उपदेश माने शब्द अव्यतिरेक माने अव्यभिचार माने शब्द माने वही वेद अव्यभिचार ही होता है अन्य प्रमाण का जहां विषय नहीं है उस अर्थ को बताने के लिए अव्यभिचारी होता है यह अर्थ है। तद वेदवाक्यम प्रमाणम धर्मे उस वेदवाक्य प्रमाण है धर्म के विषय में वेदवाक्य किस विषय में धर्म के विषय धर्म को बताता है वो धर्म के विषय में प्रमाण है। बादराण से आप ही अभिमतम, ये बादराण व्यास जी को भी अभिमत है ये बात, अन्य प्रमाण का जब विषय नहीं होता तो वेद धर्म के विषय में बताता है, बादराण को तो अभिप्रेत है अभिमत। तस्य स्वार्थे मानांतर अपेक्षित्व अनपेक्षित्व, वो स्वार्थ है मैं बताता, अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखता वो। ये सूत्राक्षर अर्थ कहा, इन सूत्रों का अर्थ होता है ऐसा माना जाता है। तो चल रहा था यहां, ये बता दिए थे यहां पर टिप्पणी में कहा था वेद में प्रामाण्य में क्या प्रमाण है, तो कहा पूर्व मीमांसा के प्रथम अध्याय के पंचम सूत्र प्रमाण है, प्रथम पाद के पंचम सूत्र प्रमाण है वेद विश्व प्रामाण्य के विषय पर, यही यहां टिप्पणी में लिख रहे थे आपके। तत्प्रामाण्य से 19 के टिप्पणी में कह रहे थे प्रथमाध्याय औपत्तिक सूत्रे इति बोध्यम, प्रथमाध्याय पूर्व मीमांसा की प्रथमाध्याय की बात है, तच्च सूत्रम अत्र नव पृष्ठ समुटंकितम, वो जो सूत्र यहां नवम पृष्ठ की टीका में टिप्पणी में उल्लेख किया, समुटंकितम उल्लेख कर दिया गया, ये कहा। आगे 20 की टिप्पणी में कहते हैं प्रमाण निरूपकम लक्षणाध्याय व्युत्पत्ति है, यहां माने प्रमाण लक्षण माने क्या है, ये प्रमाण प्रमाण निरूपकम लक्षणाध्याय, प्रमाण का निरूपण करने वाला जो लक्षणाध्याय, प्रथम अध्याय क्या है वह पूर्व मीमांसा में लक्षणाध्याय है, प्रमाण का लक्षण बताता है, प्रमाण का लक्षण बताने वाला अध्याय वो जो पूर्व मीमांसा का प्रथम अध्याय, उसमें यही अर्थ है। प्रमाण निरूपक प्रथमाध्याय, प्रमाण का निरूपण करने वाला जो प्रथमाध्याय है, प्रथमाध्याय कहां का, जैमिनी सूत्र का प्रथमाध्याय, जैमिनी दर्शन, ये जैमिनी दर्शन की बात है। तत्र ही समस्त वेद प्रामाण्य स्थापितम, जैमिनी जी ने समस्त वेद के ही प्रामाण्य सिद्ध किया है, सारा शक्ति उसी में लगाई है, वेद स्वतः प्रमाण है। ये वेद माने नास्तिक लोग कहते हैं वेद तुमने लिखा है, तुम्हारे गुरु जी ने खाने पीने के लिखा है, माने नास्तिक लोग ऐसा मानते हैं, त्रयो वेद से कर्ता धूर्त भांड निशाचर, ये जो वेद है ना इसको बनाने वाले तीन भाई थे, हाँ एक धूर्त था, एक भांड था, एक निशाचर था, इन्होंने लिखा है, ये नास्तिकों का ऐसा कहना होता है। उस स्थिति में जैमिनी जी ने उसको सिद्ध करके दिखाया कि वेद अपौरुषेय है, किसी पुरुष प्रणीत नहीं है, अपौरुषेय है और अनादि है, इसे में पूरी शक्ति लगाई, जीवन लगाई, वेद अनादि है और अपौरुष है, किसी के द्वारा प्रणीत नहीं है, ये सिद्ध किया है, ऐसा कहा। इति यावत के ऊपर में 21 टिप्पणी दिया है, 21 भी है, इति भाव यावत में इति भाव बोल दिया। परकीय अनुमाने श्रुति विरोधम अभिधाय अनुमान विरोधम आह, परकीय श्रुति अनुमान में, परकीय अनुमान क्या था, विमतम प्राग असत योग्यतो सति तदा अनुपलंभात अनुलंबत्वात सम्मतवत, ये बौद्धों ने अनुमान दिया था टीका में, परकीय अनुमान वही है टीका में तृतीय पंक्ति में देखना, विमतम प्राग असत योग्यत्व सति तदा अनुपलब्धत्वात सम्मतवत, ऐसे बोला था। ये जो कारण है ना, जो कारण माने प्राग असत, ये भी असत है कारण भी, क्यों, योग्यत्व सति तदा योग्य है और उस काल में उपलब्धि नहीं होती है, सम्मतवत जैसे कहा, सम्मत जैसे घटादि की उत्पत्ति नहीं होती है उत्पत्ति के पहले, उसे कारण की उत्पत्ति नहीं, इस अनुमान में श्रुति विरोध दिखा दिया, बाद दोष, कौन सा दोष दिया, श्रुति के द्वारा बाद है, श्रुति कहती है पहले दोनों के दोनों है, क्यों, मृत्युना एवं आवृतम आशीत, ये श्रुति है तो बाद दोष लग जाएगा, माने श्रुति के द्वारा बाधित है तुम्हारा हित्वाभास, बाद दोष लग जाएगा, बाधित है ये तो हित्वाभास है तुम्हारा अनुमान, एक दूसरा ये कहते हैं, हाँ टीका में बोल रहे हैं ये परकीय अनुमान है, बौद्धों के द्वारा जो अनुमान किया गया था, जो तृतीय पंक्ति में टीका में अनुमान था, उसमें श्रुति विरोधम अभिधाय, श्रुति का विरोध देखा, बाद दोष दिखा दिया। आगे कहते हैं अनुमान विरोधम आह, अब सत्य प्रतिपक्ष दोष देंगे, हमारा अनुमान का भी विरोध होगा, हम जो अनुमान देंगे उसका विरोध होगा, यश साध्य अभाव साधकम हेत्वंतरम विद्यते सत सत्य प्रतिपक्ष, यत्वाभास है अनुमान पहले वाला, हमारा अनुमान आगे आएगा, देंगे अनुमान, अनुमेय कहा, अनुमेय अनुमेय तेज अनुमेयत्वाच्च है, ऐसा बोला, अनुमेय है, कार्य कारण दोनों ही पूर्व में होते हैं, अनुमेय है, क्यों, अविद्यमान की उत्पत्ति होती नहीं है, अविद्यमान कारण से कोई कार्य होता नहीं है, बंदिया पुत्र देखा नहीं गया, कारण भी नहीं कार्य भी नहीं, जो कार्य कारण भी असत हो कार्य भी असत हो उसकी उत्पत्ति नहीं देखा जाता, कहां देखा, बंदिया पुत्र, ऐसा नहीं देखा गया, तो इसी प्रकार यहां कार्य दिखाई पड़ता है, असत की उत्पत्ति होना तो बंद्यापुत्र की उत्पत्ति होनी चाहिए, बंद्यापुत्र की उत्पत्ति नहीं तो असत की उत्पत्ति हो नहीं सकती। तो सत है, कार्य विद्यमान था, तब निकला ये ठीक। अनुमीयते च प्राग उत्पत्ति कार्य कारण अस्तित्व, वास्तव में कहा अनुमान से सिद्ध होता है कार्य कारण के पूर्व उत्पत्ति के पहले अस्तित्व सिद्ध होता है, ये कहा। कार्य कारण सत्व से अनुमेयताया तद असत्व अनुमातुम अशक्यम, यही सिद्धांत कह रहे हैं। कार्य कारण दोनों की सत्व अनुमेय होने से तद असत्व मैंने कार्य कारण असत्व अनुमातुम अशक्य, अनुमान का संभव नहीं है, ऐसा कहा सिद्धांत ने। उपजीव्य विषयतया सत्वानुमानस्य बलीयस्त्वात् इत्यर्थ कहते, तुम कहते हो असत, क्या बोलते हो असत बोलने के लिए पहले प्रतियोगी ज्ञान के बिना अभाव ज्ञान नहीं हो सकता। देखो घटा अभाव दिखाने के लिए पहले घट को जानना होगा, किसको जानना होगा, घट होने पर घटा अभाव बोल सकते हैं, घटी न हो तो घटा अभाव, बंध्या पुत्र का अभाव बोल सकता क्या, नहीं नहीं। तुमने तुम्हारा कहना असत, असत बोलने के पहले सत को, सत है वहां तभी तो असत बोल रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो, सत के बिना असत नहीं बोल सकते, जैसे घट के बिना घटा अभाव नहीं हो सकता, उसका निषेध कर, जिसको निषेध करता है वस्तु पहले होगा, इसलिए तुम्हारा कहना असत है तो असत के लिए पहले कौन होगा, सत, यही है। उपजीव्य विषयतया वो असत का उपजीव्य आश्रय होता है सत, सत के बिना असत नहीं बोला जा सकता, यदि घट न हो तो घटाभाव नहीं कहा जा सकता, पहले घट उसका उपजीव्य होता है, घट यदि विद्यमान न हो, घट हो ही नहीं तो घटाभाव नहीं कह सकते, उसके लिए पहले घट होना चाहिए बाद में अभाव आता है। इसी प्रकार यहां भी तुम्हारा कहना असत है, असत का उपजीव्य मैंने आश्रय क्या है सत, सत को लेकर के असत बोला जाता है। उपजीव्य विषयतया असत्व अनुमान से बलियस्त्वात्, जो उपजीव्य के विषय होने के कारण उसका आश्रय है किसका, असत का उपजीव्य माने सत के बिना असत बोला नहीं जा सकता, उपजीव्य है उसका आश्रय होने से असत्व अनुमान से बलियस्त्वात्, जो असत्व जो अनुमान है उसे बलवान है सत, उपजीव्य होने के कारण किसके रूप में, वो उपजीव्य होने से माने आश्रय होने से उसका उपजीवक है, उसके जीवन देने वाला असत को जीवन देने वाला सत होता है, सत के बिना असत प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए उपजीव्य होने के कारण असत्व अनुमान से बलियस्त, असत्व अनुमान का से बलवान होगा ये कौन, सत, यही कहा बलियस्त्वात्। दो नंबर की टिप्पणी, असत्व अनुमान से ही प्रतियोगी विषय विधया सत्वम उपजीव्यम, ये कहते हैं असत्व अनुमान करने के लिए प्रतियोगी रूप से ना सत्व आश्रित होता है, सत्व के बिना असत बोल नहीं सकता, असत्व अनुमान से ही प्रतियोगी विधेय, किस रूप से, प्रतियोगी रूप से, किस रूप से, सत प्रतियोगी होगा असत का प्रतियोगी सत होगा, सत का अभाव दिखाना है तुमने, प्रतियोगी रूप से सत्वम उपजीव्यम, सत्व होगा उसका आश्रय विषय बनेगा, उसके बिना असत नहीं बोल सकते सत के बिना, अतः तत्साधकम अनुमानो अनुमान तो बलिया, इसलिए वो जो सत को सिद्ध करने वाला जो होगा अनुमान से बलवान होगा, वो तुम्हारे असत अनुमान से बलवान होगा, ये सत सिद्ध करने वाला, ये बताए। अच्छा आगे, कार्य कारण जो सत्वानुमान प्रतिज्ञाया, सिद्धांत ने टीका में बोल रहे हैं कार्य कारण दोनों का सत्व का अनुमान प्रतिज्ञा करके, दोनों है ये प्रतिज्ञा कर दी, उत्पत्ति के पहले कार्य भी है कारण भी है, प्रतिज्ञा करके प्रथम कारण सत्व अनुमेयत, पहले कारण का सत्व का अनुमान देते हैं, कारण है सिद्ध करते हैं, कहा अनुमेयते च, ये कहा अनुमेयते च प्राग उत्पत्ति कारक अस्तित्व, ये कहा दोनों की अनुमति से सिद्ध होता है, ये बता दिया। अच्छा कारण से सत्व अनुमान, कारण के होने में अनुमान कहते हैं, कारण से सत्व तीन नंबर की टिप्पणी देखना पहले, कारण से सत्व के ऊपर, कारण से सत्व अनुमान आहयति नायम पुस्तकांतरे पाठ, कहते हैं अन्य पुस्तक में पाठ नहीं मिलता ये कारणम, कारण से सत्व अनुमान आह, ये टीका में जो पंक्ति लिखी पुस्तकांतर में पाठ नहीं मिलता, अनुपयोग तो भी उपयोगिता भी नहीं इसकी, ये त्रिपणिकार कह रहे हैं। कार्य से ही करके आगे बोल रहे हैं, यही कहा कार्य से ही सतो बल जायमान से कारण समुत्पत्ति दर्शनात्, ये भाष्य में कहा कार्य जो विद्यमान कार्य होगा सतः जायमान से मन उत्पद्यमान से कार्य से कारण सती, सती कारण विद्यमान कारण में, विद्यमान कारण में विद्यमान कार्य की उत्पत्ति देखी गई है, माने सती कारण माने विद्यमान कारण में, और सतः कार्य से जायमान से जो विद्यमान कार्य जो उत्पन्न होने वाला है सत जो कारण होगा उसमें उत्पत्ति देखी जाती है, असत्य दर्शनात्, कारण असत होने पर कार्य भी नहीं देखा जाता। जगतो भी प्राग उत्पत्ति कारण अस्तित्व अनुमित कहा, जगत के भी उत्पत्ति के पहले कारण का अस्तित्व अनुमान होता है। घटादि कारणता अस्तित्ववत कहा भाष्य में, घट के कारण जैसे मृतिका के अनुमान से सिद्ध होता है, घट बना तो मिट्टी जरूर है, मिट्टी के बिना घट नहीं बन सकता, इसी प्रकार जगत अभी है तो कारण जरूर है, ये सिद्ध होना है, अनुमान देते हैं सिद्धांत। सत्प्रति वो उसने कहा था ना, बौद्धों ने पूर्व पंक्ति के टीका में तृतीय पंक्ति में अनुमान दिया था, विमतम असत, कारण असत है, क्यों योग्यत्व सिद्धि तदा अनुपलम्बत लंबत्वाद कहा था, योग्य होता हुआ उस काल में न मिलने से कहा था, उसका सत प्रतिपक्ष दोष देने जा रहे हैं। विमतम सत, जो कारण है ना विमत, विवादास्पद कार्य कारण दोनों सत है, सिद्धांत कह रहे हैं सत्पूर्व। कार्यत्वात कार्य होने से कुंभवत, घट के समान, जैसे घट बनता है तो मिट्टी अनुमान से सिद्ध होता है, मिट्टी के बिना घट नहीं बन सकता, इस प्रकार जगत अभी बनता है जरूर कारण है, ये सत प्रतिपक्ष अनुमान दोष दिया। ऐसे साध्याभाव साधक, उसी पक्ष में जो पहले वाले के साध्य का अभाव सिद्ध करने वाला अन्य हेतु, यहां अन्य हेतु क्या दिया, यहां कार्यत्व हेतु दिया, उसने क्या हेतु दिया था, योग्यत्व से तदा अनुपलम्बत्वाद हेतु दिया था, उसके विपरीत हेतु है, विरुद्ध हेतु दिया हुआ है अभी, और पक्ष वही है, वही कारण जगत का कारण उसी पक्ष वही है, उसका जो साध्य था असत, साध्याभाव है वही सत, तो वो होता है ऐसे कहने पर पूर्व जो अनुमान हेतु आवास हो जाएगा, बौद्धों का अनुमान था हेतु आवास बन जाएगा, सत प्रतिपक्ष दोष लग जाएगा, जैसे साध्याभाव साधक हेतु अंतर विद्यते सत प्रतिपक्ष, जो असत जो साध्य था उसका साध्याभाव है सत हो जाएगा, विमतम सत पूर्वम बोल रहे हैं, सत कहा जाता है, अन्य हेतु उसका हेतु था योग्यते से तारा अनुपलम्बाद कहा था, यहां हेतु है आपका कार्यत्वाद, सत प्रतिपक्ष दोष है बौद्ध के अनुमान में, श्रुति विरोध भी है, श्रुति विरोध होने बाधित दोष आ जाएगा और सत प्रतिपक्ष दोष भी है, इसलिए हेत्वाभाष है अनुमान नहीं, हेत्वाभाष है ये कहा। चार पांच की टिप्पणी है, चार में कहते हैं जगत विमतम जगत, ये जगत उस पूरे को ले लिया, पक्ष बना लिया, और सत माने विद्यमान पूर्वम, सत्पूर्वम में करते विद्यमान पूर्वम, विद्यमान पूर्वक है जगत माने कार्य, उसका कारण विद्यमान है तभी हुआ है, विद्यमान पूर्वक है कार्यत्वात कार्य होने से कहा, कुंभ है, यदि मिट्टी विद्यमान हो तो कुंभ नहीं, घट नहीं बन सकता, मिट्टी है सिद्ध होता है, इस प्रकार यहां भी समझना कहा, समय हो गया है ये रखते फिर करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।